นี้หลับปกนังรอหามีทุกโคดโอไอกนาทียองนับมาลุมาร์สักอีอัสโดรฮักกีMaka holo niho Ai horo hasia Tinoro niro haki Husipon maito Tusipare okon Na tuturare roham MakaDok tuau di borginon, dok tuau naolohon, tapasada maito, horong ni rohatai. Dok tuau di borginon, naolong roham tuau hasia, ramanguduk madi janji. chia.